Injil Matius bab 24. Sawise iku Yesus miyos saka padaleman suci lan tindak saka ing kono. Para sakabate tumuli padha marek ngaturi panjenengane mirsani tata pangrakiting bangunan padaleman suci. Panjenengane ngandika marang para sakabat. Apa kowe padha ndeleng iku kabeh? Satemene aku pitutur marang kowe. Ing kene bakal ora ana watu siji wae kang lestari tumumpang ing watu liyane. Kabeh bakal dijugrugake. Nalika panjenengane lenggah ing Gunung Zaitun, para sakabat padha sowani ngarsani piyambakan lan matur. Gusti mugi ngandika dhateng kawula, binjing punapa punika sedaya badhe kalampahan. Saha punapa pratandhanipun rawuh paduka? Soho pratandhanipun wekasan ing jaman. Yesus paring wangsulan lan ngandika marang para sakabat. Padha diawas. Aja nganti ana wong kang nasarake kowe. Amarga akeh wong kang bakal teka nganggo jenengku lan ngucap, "Aku iki Sang Kristus." Sarta bakal nasarake wong akeh. Kowe bakal krungu swaraning perang utawa kabar-kabar bab perang. Nanging diawas, aja padha kaget, sabab iki kudu kelakon. Ewadene iku durung wekasane. Sebab bangsa bakal nempuh nglawan bangsa, kraton nglawan kraton. Bakal ana pailan lan lindu ing pirang-pirang panggonan. Nanging iku kabeh mung lagi wiwitaning sangsara ngarepake jaman anyar. Ing nalika iku kowe bakal padha kaulungake marang pangenyaya, lan kowe bakal dipateni, sarta kowe bakal disengiti dening saking bangsa, marga saka jenengku. Ing kono bakal akeh wong kang ninggal pangandeli, sarta padha ulung ingulungake, lan sengit sinengitan. Lan maneh bakal akeh nabi palsu kang muncul, lan nasarake wong pirang-pirang. Apa maneh marga saka saya wuwuhe duraka? Satemah katresnane wong akeh padha dadi ngabar. Nanging sing sapa mantep tekan ing wekasan, iku bakal kaslametake. Sarta injiling kraton iki bakal kawartakake ing saindenging jagat, minangka paseksi marang saking bangsa. Sawise iku bakal tekani dina wekasan. Ana dene samangsa kowe padha weruh ambek sianing juru pangrusak ngadeg ing panggonan suci kang kapangdikake lantaran Daniel sing sapa maca siaga. Wong-wong ing Yudea padha ngungsia menyang pagunungan. Wong kang lagi ana ing payon aja mudhun njupuk barang-barang saka ing omahe. Lan wong sing lagi ana ing pategalan aja mulih njupuk sandangane. Cilaka wong kang lagi ngandhek lan kang lagi nusoni ing wektu iku. Padha ndedonga supaya anggonmu padha ngungsi ora kelakon ing mangsa bedhiding utawa ing dina sabat. Amarga ing wektu iku bakal ana sangsara gedhe kang durung tau kalakon wiwit-wiwitaning jagat nganti saprene. Lan uga ora bakal kalakon maneh. Lan saupama dina-dinane sangsara iku ora dicepetake, sarupaning wong ora tulus slamet, nanging marga wong-wong kang pinilih, dina-dina iku bakal dicepetake. Ing wektu iku, menawa ana wong kang kandha marang kowe, delengen Mesias ana ing kene, utawa Mesias ana ing kono, kowe aja padha ngandel. Sabab Mesias-Mesias palsu, lan nabi-nabi palsu bakal muncul. Sarta padha gawe pratondo-pratondo gedhe, lan kaeloan-kaeloan kanggo nasarake. Saupama bisa, ya tumrap para kang pinilih. Lah aku wis ngandhakake iku marang kowe sadurunge kelakon. Mulane yen ana wong kandha marang kowe, lah panjenengane ana ing pasamunan, kowe aja banjur mrono. Utawa panjenengane ana ing kamar singidan, kowe aja padha ngandel. Sabab kaya dene kilat muncul saka ing wetan, sumunar nganti tumeka ing kulon. Iya mangkono iku besuk bakal rawuhe putraning manungsa. Ing ngendi ana badhang, ing kono manuk garuda bakal padha kegrombolan. Sawise kasangsaran ing wektu iku, banjur sanalika srengenge bakal dadi peteng lan rembulan bakal ora nyunarake padangi, sarta lintang-lintang bakal padha runtuh saka ing langit. Apa dene pikukuh-pikukuh ing langit bakal padha gonjang-ganjing. Ing nalika iku bakal katon pratandane putraning manungsa ana ing langit. Lan saking bangsa ing salumaing bumi bakal padha ngaduh-aduh. Banjur padha ndeleng putraning manungsa rawuh nitih meganing langit. Ngagem panguwasa lan kamulyan gedhe. Panjenengane tumuli bakal ngutus para malaikate kanthi swaraning kala sangka kang banter banget. Lan iku bakal padha ngumpulake wong-wong pilihane saka ing kiblat papat, saka tepining langit tekan ing tepi sisihe. Padha sinau saka wit anjir kang mangkene. Menawa pang-pange memes lan wiwit semi, kowe padha ngerti yen wis meh mangsa panas. Semono uga, menawa kowe padha weruh lelakon iku mau kabeh, padha mangertia yen wis cedhak, wis ana ing ngarep lawang. Satemene aku pitutur marang kowe, golongan iki ora bakal sirna nganti iku mau kabeh kelakon. Langit lan bumi bakal sirna, nanging tembung-tembungku ora bakal sirna pisan-pisan. Mung wae, mungguh dina lan wektune iku, ora ana wong siji-sijia kang mangerti. Dadi para malaikat ing swarga ora, mangkono uga Sang Putra ya ora. Kajaba mung Sang Rama piyambak. Sabab kaya dene nalika jamane Nuh, ya mangkono uga bakale rawuhe putraning manungsa. Marga padha kaya dek jaman sadurunge banjir patopan. Wong-wong padha mangan lan ngombe, omah-omah lan ngomah-omahake, nganti dina anggone Nuh lumebet ing prau. Lan padha orang legewa, nganti tekane banjir kang nyirnakake wong-wong mau kabeh. Mangkono uga besok, ing dina rawuhe putraning manungsa. Ing wektu iku bakal ana wong loro ana ing pategalan. Kang siji bakal kapulung, sijine bakal katinggal. Bakal ana wong wadon loro kang padha ngiling nganggo watu panggilingan. Siji bakal kapulung, sijine katinggal. Mulane padha rumantio, amarga kowe ora ngerti ing dina apa Gustimu bakal rawuh. Nanging iki kawruhono. Saupama kang duwe omah ing wayah bengi ngerti wayahe tekane maling, mesthi banjur jaga-jaga, ora bakal oleh omahe dibabah. Awit saka iku, kowe uga padha rumantio, amarga putraning manungsa iku rawuh ing wayah kang ora kok nyono. Sopo abdi kang setya lan pinter, kang tinanggenah dening bendarane nglurai para kalerehane. Kapasarannya dongi pangan marang para kalerehane ing wektu kang katemtokake. Rahayu abdi kang nalika bendarane rawuh katemu nindakake mangkono. Satemene aku pitutur marang kowe. Bendoro iku bakal netepake abdi mau mengku sabareng kagungane kabeh. Nanging menawa abdi iku ala lan gagas ing sajroning atine mangkene, bendaraku nyemenakake rawuhe. Banjur wiwit ngitiki kanca-kancane padha dene abdi lan mangan ngombe bebarengan karo wong-wong kang demen mendem. Bendarane abdi iku mau nuli rawuh ing dina kang ora kanyono lan ing wayah kang ora disumurupi. Abdi mau bakal dipateni sarta dipatrap padha karo para wong lamis. Ing kono bakal ana tangis lan keroting untu.